www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کا قدر احسان ہے کہ ہم لوگ غالباً آخری رمضان پہ پہنچ گئے ہیں، جس پر ہمارے حضرت معاشا رسول اللہ صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے بہت خاص انداز سے، وللہ الحمد کے نب الدین و رسی دین بدوس، وللہ الحمد کہ نہ بردیں رسید ہیں بدوست، آخری بات بڑی ہمت مردانے ماں، پورا رولا گرمی کا رکھ لیا ہم نے، بیماری آرامی الگ چیز ہے لیکن عام طور سے کہ بہت اخیر میں جو بہت ہوتا ہے نا، یہ رمضان جاتے وقت حسرت کا وجہ بڑھ جاتا ہے جو مانگے گئے، تو اس کو کہتے تھے کہ حسرت کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ اس حد تک ہم پہنچ گئے، اس کو بہت دنوں تقریر کرتے تھے اور یہ شعر بہت خاص طور سے پڑھتے ہیں، وللہ الحمد کہ نہ مردیں رسیدیں بدوست، اللہ کا حمد ہے کہ ہم دوست تک پہنچ گئے، اس ہمت مردانے پر ہم کو خوشخبری مبارکبادی دو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طاعت کرا لیا، فریضہ انجام دے دیا ہم نے، اللہ تعالیٰ نے بلائے قبول بھی فرما لیا، تراویح میں پڑھا، تلاوت کیا، یہ بہت بڑی، گرمی میں روزہ رکھ لیا، بہت بڑی بات ہے، تو اس شعر کو میں سمجھتا ہوں ہر سال پڑھتے تھے، ولی لگے وقت ہی یاد آتا ہے، پہلے نہیں یاد آتا مجھ کو، ولی اللہ الحمد کہ نہ مردیں رسیدیں بدوست، آخری بار بڑی ہمت مردانے پڑھا، یہ مبارکبادی ہے کہ ہم اپنی رمضان تک پہنچ گئے، مرے نہیں، بیمار نہیں ہوئے، یا پھر کسی نالے کی روزہ نہیں رکھا، یہ سب کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ایک فریضے کی ادائیگی بہت بڑی بات ہے، ایک نماز کی ادائیگی بہت بڑی بات ہے، حج کی ادائیگی بہت بڑی بات ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ توفیق دے کہ ہم فرائض کو ادا کریں، سب سے زیادہ قرب جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرائض ہی ہوتا ہے، بیماں اٹکروں میں لے ہم کس چیز سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قرب فرائض سے ہوتا ہے، اگر فرائض یہ کا قرب نہ ہو، نوافل تم لاکھوں کروڑوں رکاوٹ کوئی اس کا درجہ رہے، بالکل صابر نکاتوں نے لکھا ہے، فرائض کا قرب ہو اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا قرب ہو تب تم معتبر ہے، اگر فرائض کا قرب نہیں ہے، نوافل تم کبھی نہیں پڑھو تو کوئی درجہ رہی ہے، ندی کی ٹوکری میں اللہ پھیل دے گا، اس میں آپ کو فرائض کی ادائیگی بہت ضروری، بہت اس کا کلام بھی فرما دیتے کہ دیکھو یہ نماز کے لیے مسجدیں ہیں، نماز کے لیے جماعتیں ہیں، نماز کے لیے اذانیں ہیں، نماز کے لیے فرائض ہے، یہ ایک فرض کی ادائیگی کے لیے اتنا اہتمام کرایا گیا ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ غالباً اپنی رمضان تک پہنچ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، جو کچھ کیا ہے ہزار اس کے اندر ناقائص ہوں، ہزار اس کے اندر کمیاں ہوں، مگر ہم نے ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جیسے انہوں نے توفیق دیا روزہ رکھنے کی ویسے قبول بھی فرما لے، ذہب الزم وقت الروح و سبت الدیب ان شاء اللہ تعالیٰ، یہ یابوسی رومی سبت العرش ذهب الزمو مقتلت الوروب وروب میں وروب تر ہو گئے بے گلگو کر کیا گیا ہماری رنگ تر ہوئی تھی اسی طریقے سے افطار کے بعد رنگ تر ہوتی ہے جیسے گلگو کے بوتل سے اس سے کیا تھا بدل میں خوشی ہو گئی ان کو لگا دیتے ہیں رنگ تر ہو جاتی ہیں یہ افطار کے بعد کتنا زبردست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دہانی ہے سوچو کر رہا ہے ذهب الزمو وابتلت الوروب وہ سب بلا دے ان شاء اللہ وہ ان شاء اللہ وہاں ہے وہ چاہے اجازت دے نہ دے ہم سے جو توفیق دیا ہم کو یہ اللہ کا شکر ادا کیا اس وقت میرے دوست و بزرگ قرآن حدیث میں سب موضف ہی موضف ہے سب نصیحت ہی نصیحت ہے میں نے خود سنا حضرت مولانا علی میاں سے ماشاء اللہ صاحب کے فرما رہے تھے کہ حضرت ہم لوگوں کو بات کرنا کیا مشکل ہے اتنا ذخیرہ کتاب و سنت کا ہے کہ جہاں سے چاہے جائے جائے سب مفید ہے بڑی کچھ رہا ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے وہ علی میں کہہ کے تھے کہ حضرت میں خالی گرمی کا دن تھا مجھے یاد آتا ہے کہ خاص کمرے میں پڑتا ہے تو میں چونکہ ہر روز رہتا تھا ساتھ اگر رکھے سوا چند گھنٹوں کے رات کے ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ قوم زمان ابھی میرا جی چاہتا کہ رات کو بھی تم رہو یہاں مگر یا اللہ 20 گھنٹہ تو رہتا ہی ہوں اب 4 گھنٹہ سونے کے لیے اطمینان وہ بھی نہیں ملے کیا تو خود ہی حضرت نے فرمایا کہ نہیں نہیں تم نہ رہو رام میں نہ رہو تمہارے بچے سے بہت ہیں دیکھنا پڑتا نہیں نہیں مت رہو جا کر اس پر جاگنا ہی جاگنا رہتا تو بارہ ہر بات جو بھی علماء کہتے تھے باتیں ہوتی تھی قاری طیب صاحب سے جو باتیں ہوتی تھیں سب عموماً واسطہ نہیں رہتا تھا بلکہ بالکل نہیں ہے اللہ کا شکر ہے تو بارہ حضرت مولانا علی میاں سے میں نے خود سنا ہے کہ حضرت ہم ان کو واضح کی کیا کمی ہے ہم کو بیان میں کہاں کمی ہے کتاب و سنت کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے جس آیت کے تحت پڑھ کے بیان کر سکتے ہیں کوئی اس میں اشکال نہیں بہرحال یہ علماء کے لیے ہے کہ کتاب و سنت کا علم ان کو ہونا چاہیے اور اسی کو پہنچانا بھی چاہیے ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب بیٹھتے تھے ندی بیٹھتے تھے یہ اسی لگے طاقت رہتا کہیں کہیں رکو پڑھتے چلے آتے تھے ماں علی میاں بیٹھے ہیں کچھ نہیں خود لکھا بھی مولا لیا میں نے کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے کہیں کہیں رکو پڑھتے چلے ہی جاتے تھے کہیں کہیں ترجمہ کر دیا روح مانی لیے رہتے کیا کوئی سمجھے میں قرآن سے اتنا شوق تھا کہ تلاوت کرتے ہی رہتے تھے اور رمضان میں اوپر بیٹھتے تھے تلاوت کرتے رہتے ترجمہ کسی کے کر دیا کسی نے نہیں کر دیا ماں علی میاں نے لکھا پرانے چراغ میں اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے حضرت ہمارے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن سے مناسبت پیدا کیا تھا تلاوت بھی کرتے تھے ہمیشہ مریض کے بعد 10 بجے دھوپ لگنے باہر نکل جاتے تھے رکشے سے جاتے تھے اور وفات جب اسی کے بعد وفات بھی اسلامی کا اثر ہوا تو اور کسی سے تو نہیں کہا حکیم سے کہا کہ میٹھا اللہ جو معاملہ چاہتے سمجھے حکیم صاحب اس میں نے تلاوت میں زیادہ اہتمام کیا اس سال سب اس کا تو اثر نہیں ہو گیا کسی سے کہا انہیں سے کہا کہ مارا تلاوت کا اہتمام بہت فرماتے تھے ہمارے بزرگان کیے منزل تو پڑھتے تھے ہمارے مولانا احسان احمد صاحب مولی وہ تو مالی کئی ختم کرتے تھے لیکن ایک ختم تو کہتے تھے میں زیادہ نہیں کہتا عموماً کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے روح کو خوش رکھے جنت میں اپنے نعمتوں سے نوازے کیونکہ ہمارے شیخ تھے ہمارے دین تھے ہمارے حضرت امام محمد احمد صاحب کو بھی قرآن سے بہت شرف تھا اور فرماتے تھے کہ مولانا اتنی میں نے تلاوت کیا ہے کہ میں حکمت دے سکتا ہوں حافظ لوگوں کو دے سکتا ہوں لیکن حافظ نہیں ہوا نہیں میں حکمت نہیں کر سکتا حافظ نہیں ہوا لیکن میں اتنا میں ہے کہ میں حکمت دے سکتا ہوں چنانچہ تلاوت کا بہت اہتمام فرماتے تھے اللہ تعالیٰ زہر بعد ہم لوگ جاتے تھے تو ہم شیخ الہند کا ترجمہ لے کے پڑھتے تھے اور ترجمہ بھی اسے لیتے تھے فرماتے تھے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کہتے تھے کہ اس کے بعد اور طویل اور تفصیل سے کاش کہ وہ زندہ رہتے تو بہت عمدہ تفصیل ہو جاتی یہ تو حشیہ ہے کاش کہ وہ زندہ رہتے اور فرماتے تھے کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا درس شروع کر دوں میں اس کا درس شروع کر دوں بہرحال ہمارے بزرگوں کو قرآن پاک سے خاص تعلق نسبت ہم لوگ کبھی شب برات پہ روزہ رکھتے تھے روزہ نفری ہوتا تھا مولا ہمیں تو عمر 90 سال ہو چکی تھی. جو ضرور کہتے تھے مولانا ہم بھی یہ روزہ رکھتے تھے, اب یوگ کی طرف ہم دیکھ پاتے ہم بھی روزہ رکھتے تھے, یعنی شاپار وغیرہ والا روزہ, بڑے انداز سے بڑی لجاجت سے فرماتے تھے مولا ہم بھی یہ روزہ رکھتے تھے, ہم بھی روزہ رکھ کے جاتے تھے, ہم بھی روزہ رکھتے تھے, لیکن دیکھیے زور کو ایسے نہیں رکھ پاتے, اتنی حضرت وہی سب پر ان کو یاد تھا, اگر چاہو تو روزہ رکھو یا نہ رکھو, شیتا جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا دیا تو میں نے یہی چاہ کے روزہ نہ رکھوں اپنے کمزوری کی بنا پر, شیتا کے لفظ بہرحال ہمارے مسلمان دین چاہے اصطلاحی عالم نہ ہو لیکن علم سے کو مناسبہ تمام علماء تمام حضرات ماذا آدمی وغیرہ سب بیٹھتے تھے, حالانکہ اصطلاحی عالم ثابت نہیں ہے کہ کہیں مذہب گئے خدا لوگ دیوبندی یا مذہب گئے نہیں, لیکن قرآن سے اتنا شرف تھا کہ مولانا ہر موقع کی آیت یاد تھی اور خاص طور سے شرک کی مذمت میں جو آیت وہ تو بات یاد ہی تھی, جہاں الہ آباد میں سب سے زیادہ بڑا کام ماں محمد احمد علی صاحب نے کیا ہے, ہمارے حضرت 57 میں پہنچے ہیں, وہ شاید 37 سے تھے 20 سال سے پہلے, اس بنا پر بہت گالیاں بھی سنی, اینٹ پتھر بھی سہے برداشت کیا لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا, یہ اپنی تقریر کرتے تھے شرک کی مذمت توحید کی اہمیت واحد اللہ وان التوحید لا سلطان, بہرحال دوستو قرآن میں سب نصیحت ہی نصیحت ہے, جس آیت کو آپ دیجیے پورا مضمون آپ کو مل جائے گا, ہر آیت ایک کتاب ہے, اس میں وہ فصل اور باب کے مطابق نہیں ہے, اتنے مضامین ہیں کہ فصل اور باب میں آ ہی نہیں سکتے, اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ ظاہری تلاوت کی بھی توفیق ہو اور کچھ سمجھنے کی بھی توفیق ہو, اللہ تعالیٰ نے کیا کر کے بھیجا کتاب, امام غزالی فرماتے ہیں ہاں مکتوب رب العالمین, یہ رب العالمین کا مکتوب ہے, اللہ رب فرمایا امام غزالی نے کہ دیکھو جب تمہارے پاس کوئی خط آتا ہے تو اگر تم پڑھ سکتے ہو تو پڑھتے ہو اور نہیں پڑھ سکتے تو کسی دوسرے پر لے جاتے ہو, اور بار بار یہ بھی کہتے ہیں دیکھو ہمارے لڑکے نے حاشیہ میں تو کچھ نہیں لکھا ہے, بین السطور تو لکھا ہے, بین السطور تو نہیں لکھا ہے, آپ کو اپنے مکتوب رب العالمین میں کیوں نہیں فکر اس کی فرماتے ہیں, کیا خدا نے کلام بھیجا ہے, کیا اس کے اندر مقاصد ہے, کیا اسے ہم سے چاہا گیا ہے, اس بنا پر ان کا فیصلہ یہ تھا کہ بے فہمی بھی برات ہونی چاہیے, یہ تو آج دونوں میں بے فہمی اور بلا فہمی, سمجھ کے پڑھو تب ثواب ہے, بلا فہم بھی قرآن پڑھو گے تو ثواب ملے گا, لیکن صرف اس پر ایک دفعہ نہ کرو, سوچو کہ قرآن نے کیا کہا ہے, ترجمہ کرو, علماء سے پوچھو, قرآن بھی ایک مستقل کتاب دستور العمل ہے, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بنا دے کہ اس کی طرف توجہ قرآن کی طرف ہو اور قرآن کو ہماری طرف توجہ ہو جائے, ایسا ہم پڑھیں وہ جا کے نالج نہیں کرتے, بڑا بزو بڑا ظہوری یہ نہ نالج کرے قرآن, کیا کہ ہم کو جب پیسے پوری انہوں نے ڈال رکھا تھا کیا رہ جائے گی, ادھر آپ کا قرآن کو راضی رکھنے کی بھی کوشش ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق تلاوت کی بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی اور سمجھانے کی بھی, خاص طور سے علماء کو تو ضروری چاہیے, ہمارے حضرت کبھی کبھی فرماتے تھے وہی ڈلی کلی ہو مزتی تو مزے لے لیں, اس کی تفصیل پڑھاتے تھے ہموں کو, دیکھو فرماتے دیکھو وہ بڑا مولوی آ رہا ہے بہت بڑا نہیں سمجھتا ہے, ابھی اسے پوچھوں گا میں کہ ہو مزتی تو مزے کا کیا تھا, بات کرتا ہوتا نہیں کہے گا, ویسے پوچھتے تھے جب نہیں آتے کہتے تب کہ تم بڑے مولوی ہوئے تو ڈوبے کہاں نہیں آتے, یہ وہاں کی اصلاح تھی, میں وہ جھاڑو دلا رہا تھا کہ یہ سب علمی اصلاح علمی اعتبار سے اس کو دکھا دیتے تھے کہ تم عالم نہیں ہو صحیح معنی میں, کوئی بجلی کل ہو مزہ تھی دو مزہ تھی ہے چل مزہ جس یاد آئے گا, بہرحال قرآن سے تعلق اور اس وقت ہمارا آپ کا ہونا چاہیے, حدیثوں میں آتا ہے جب ملک مقرر اور نبی مرسل, ملک مقرر اور نبی مرسل شفاعت سے آدھی سجائیں گے تب قرآن اٹھے گا اور شفاعت کرے گا, نبی مرسل جب نبی مرسل ملک مقرر جب آدھی سجائیں گے تو قرآن اٹھے گا, قرآن چونکہ مخلوق نہیں ہے, یہ مسئلہ مسئلہ ہے نا, مخلوق نہیں ہے, اللہ کی صفت ہے، تو ظاہر ہے کہ صفت کو ذات سے تعلق پیدا ہوگا، کسی مخلوق کو اس سے ذات سے تعلق نہیں ہو سکتا. اس بنا پر چونکہ یہ صفت باری تعالیٰ ہے کلام، اس بنا پر اس کی سفارش کو اللہ سنے گا، کیونکہ صفت ہے یہ. بکرا اور دوسرے کوئی ملک مقرر، کوئی حضور کے اشارہ میں ملک مقرر اور نبی مرسل جب شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن شفاعت کرے گا. اس بنا پر ہم کو جو بھائی قرآن کو بھی اپنا شفاعتی بنانا ہے، اور حرم پاک کو بھی شفاعتی بنانا ہے، اب مسجد نبی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں شفاعتی، تین شفاعتی ہے مضبوط، قرآن، حرم پاک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. چنانچہ آتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ حرم کعبہ کو اللہ تعالیٰ لے جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے کعبہ بتاؤ تم ہماری امت کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ یہاں جی صحیح کو مرانا تحقیق کر لیجیے گا، لیکن چاہیے اب تفصیل عزیزی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول فرمائیں گے اے حرم، اے کعبہ، تم ہماری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ کعبہ کہے گا کہ جنہوں نے میری زیارت کیا ہے، طواف کیا ہے، ان کی طرف سے مطمئن ہو جائیے بقیہ کے آپ ذمہ دار ہیں. بقیہ کے جو حج نہیں کیا بقیہ کے تو آپ ذمہ دار ہیں، جو ہماری زیارت پیچھے کیا، ہمارا طواف کیا آئے، تو اس کے ذمہ دار ہم سفارش کریں گے، اور بقیہ کے آپ ذمہ دار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حرم نے کہا یا السلام علیکم یا نبی اللہ، وہاں کہیں گے مالک السلام یا بیت اللہ، کہیں الٹا ہو اس طریقے سے. بہرحال قرآن پاک سے تعلق اور اس پر بہت ضروری ہے، اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اس چیز کو ہمارے دلوں میں پرورش فرما دے. سال بھر تک رہنا ہے، ایسا موقع سال بھر نہیں آئے گا، نہ یہ اجتماع ہوگا، نہ یہ دن ملے گا، نہ یہ رات ملے گی، نہ یہ عبادت ملے گی. اس وجہ سے اس کو خوب سمجھ بوجھ کے بھی گزارنا چاہیے. بہت آپ کی رمضان میں حضرت بہت فرماتے تھے ہم لوگوں سے، بہت فرماتے، دیکھو تھوڑا باقی رہ گیا ہے حاصل کر لو، اتنا یقین حاصل کر لو بعد میں. بہت فرماتے تھے جس کا جیسا رمضان ویسی پورا سال، یہ تو لفظ زبان لفظ ہے، جیسا جس کا رمضان ویسی سال، سال اسی کو گزرے گا جو رمضان جس کا گزرے گا. اس بنا پر رمضان کو ہم سبھی لوگوں کو محتاط انداز سے آپ حضرات تو کری رہیں، اللہ ہم سب سے قدر کیا توفیق مرحبا فرمائے. یہ آیت میں تلاوت کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیونکہ یہ آیت برابر نکاح میں پڑھی جاتی ہے، الحمد للہ علماء بیان بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر دوبارہ سے عبارت سن لیں تو کیا حرج ہے؟ یہ بھی ایک محدث سے وہ فرما رہے ہیں، اے اہل کتاب تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ، حالانکہ اللہ کو تمہارے سب کاموں کی اطلاع ہے. نتیجہ فرمائی اہل کتاب کو کیوں تکذیب کر رہے ہیں؟ آپ فرما دیے کہ اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے جس شخص کو جو ایمان لائے، تم اس میں کبھی تلاش کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو گئے سب صحیح ہے. اس کے بعد چند چیزوں کی بات ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ کی ذات تفصیل دیر ہو جائے گی، میں آپ کہہ رہا ہوں. پھر ایمان والوں سے اللہ نے خطاب فرمایا ہے، یہ سب باتیں بیان کرنے میں پڑھنا اور پڑھ لیجیے دیکھ لیجیے گا. کہتے ہیں پھر ایمان والوں سے مزید خطاب فرمایا کہ اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں تم اللہ سے ڈرو، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ڈرنے کا ہے، جو تمہارے قدرت میں ہو اتنا ڈرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ حق بے خوف کیا کوئی ادا کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنا تمہارے وسعت میں ہے، طاقت میں ہے، اتنا تو ڈرو، مطلب ڈرو. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حق کا تو پاتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، یہ ہے حق تو کافی، خالی ڈرو نہیں، یعنی ان کا تفصیل ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں اور یاد کہتے ہیں یہ مطلب کہ اللہ کے راہ میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اطاعت کی رہتا، مطلب یہ کہ اللہ کے اطاعت کی جائے. اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے. یہ حد توبات ہے. یہ ڈرنا ترجمہ کافی نہیں ہے, بلکہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ عوامی کا انتظار کرو, نمائی سے جو گناہ سے بچو اور اسے یاد کیا جائے, بھولا نہ جائے. یہ بھی ہے حق توبات, مطلب کہ اس کو یاد کیا جائے. اب ذکر کیا جاتا ہے تو کوئی حرج ہے؟ ذکر کرتے بہت سے لوگوں کی بدعت ہے, حالانکہ بدعت نہیں. میں جو ایک سارے عبادت خود مولانا عبدالعزیز فرنگی مہانی نے یہ لکھا ہے, اور غیر مقلد عالم تھے مہاجر صدیق صاحب نواب صدیق, انہوں نے لکھا ہے کہ ایک سارو طاعت بدعت, طاعت میں ذاتی کرنا یہ بدعت ہے. اس کا رد لکھا ہے مولانا عبدالعزیز فرنگی مہانی نے, ایک سارو طاعت میں بھی بدعتی, طاعت میں ایک سار کثرت کرنا یہ بدعت نہیں ہے. تمام صحابہ سے مثالیں دی ہیں, لاسوال تک جاگنے کی مثالیں دی, رد کر دیا ان کو معاشی دیکھ کے پورے طریقے سے رد کیا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ ہے کہ طاعت کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرنا, اللہ سے یاد رکھنا, یہ سب اس کے اندر داخل ہے. ہم صرف ڈرنے کا ڈر ہے, بڑی تفصیل اس وجہ سے میں دیکھتا ہوں تفصیل بغیر اس کی نافرمانی نہ کی جائے, اسے یاد کیا جائے, بھولا نہ جائے. وہ بھولنے لائق ہے. صبرت نے اسفر دند و زند صبر چون داری زیرت نے ظلمنن, اے وہ شخص جس کو اپنے بال بچوں سے صبر نہیں ہے, اللہ رب العزت سے کیسے تم کو صبر آ رہا ہے؟ اے صبر نے دنیا دوں صبر چون داری زیرمل ماہروں, جب کمینی دنیا سے تم کو صبر نہیں ہے, جب نعمت ماہدوں جو زمین و آسمان کو بنانے والا اس سے تم کو کیسے صبر آتا ہے؟ یہ مولا روم لکھ رہے ہیں, مولا روم معمولی آدمی نہیں ہے, کافی وجہ سے کہتا رہتا ہوں. مولا روم کی اہمیت ہے, دعوت و عظیمت میں مولا خانی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں مولا روم کو بھی لکھا ہے. مولا روم آدھے بھولا لیا. حضرت ابن عباس نے فرمایا حق تو قاتل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں. یہ جیسا کہ جہاد کا حق ہے, اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ کرے, کتنے کوئی روزے کی مذمت کرے. بہت سے ایسے بے باک ہوتے ہیں, کہتے ہیں یہ سب وہمی چیزیں, جنہ روزہ کے روزہ یہ سب کچھ نہیں, سب وہمی کہتے ہیں, اس کا خیال نہ کرو. یہ ملحد لوگ ہیں, یہ دہلیہ لوگ ہیں, یہ اللہ کے زمرہ سالین سے نکالے ہوئے لوگ ہیں. تم اپنے کو اس میں داخل رکھو, اسی میں تمہاری شہادت ہے. کہتے ہیں جل اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے, انصاف کے ساتھ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں, انصاف کے ساتھ اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں. اگر اپنے خلاف اپنے ماں باپ کے خلاف بھی انصاف کرنا پڑے تو ایسے وقت میں انصاف کو ہاتھ نہ جانے دیا جائے. انصاف اپنے متعلق ہو, صاف بنا بھائی مجھ سے غلطی ہوئی, جب یہ والدین سے کوئی معاملہ ہے غلطی, میرے والدین بھی معصوم تھوڑے ہیں, مجھے بھی غلطی ہو سکتی ہے, کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہتے ہیں ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم ہرگز مت مرنا مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو. کوشش کرو کہ اسلام کے حالت میں ہم مرے. اس کے لیے ذکر شرم تذکیر اسی لیے ہوتی ہے. کہتے ہیں اجلس بنا نو منو ساعت, بخاری میں ہے, اجلس بنا نو منو ساعت, بیٹھو بادشاہ کہ اللہ کا ہم ذکر کریں, ایمان لائے کسی ذکر اللہ سے اور ان کی باتوں سے, آؤ بیٹھیں مر کچے انوار کی باتیں کریں. بہت عمدہ شعر ہے مولا اسد اللہ سوال بنا, آؤ بیٹھیں مر کچے انوار کی باتیں کریں, نور برسائیں رخے دلدار کی باتیں کریں. یہ قرآن حدیث نور برسانے والی چیز جو نعمت ہے. مطلب یہ کہ آخری دم تک اسلام پر قائم رہنا. مزید فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی مضبوطی پر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور متفرق مت ہو, منتشر نہ بنو. اللہ کی رسی مضبوط ہے, وہ چھوٹ جو سکتی ہے ٹوٹ نہیں سکتی. امام و مدہ مشکلی ملائے گئے رسی چھوٹ جو سکتی ہے ٹوٹ نہیں سکتی. ہر آدمی کی رسی ٹوٹ بھی جاتی ہے, بڑے بڑے دیکھے نہیں اوپر جاتے ہیں ٹوٹ جاتی گر جاتے ہیں. ہمارے کام جو کرتے ہیں مرتی مندر سے گر گیا مر گیا کیا ہوا, رسی ہی رسی تو ہے ٹوٹ جاتی ہے گر جاتے ہیں. لیکن اللہ کی رسی جو پکڑے گا وہ کبھی چھوٹے گی نہیں, وہ پہنچائی گی رہے گی. رسی فرماتے ہیں قرآن اللہ کی رسی ہے, اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, کیونکہ اسے پکڑنے سے بھی کبھی گمراہ نہ ہوگا. اگر تم اس کو پکڑے رہو گے اس رسی کو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج کیا ہے, مضبوط اس کو جانتے ہی نہیں, دین کا علم نہیں. کبھی شکیل آ کے بکا لے جاتا ہے, کوئی شکیل لے جاتا ہے, کوئی آتا ہے بکا رہا ہے, اور محبت چلی جا رہی ہے, پبلک اس کے ساتھ بھی چلی جا رہی ہے, رو کے نہیں رک رہی ہے. اور ساتھ اسے جو کالجوں اور سنسیوں میں لڑتے ہیں یہ تو بالکل بے فرک ہے, جو چاہیں کے ساتھ کر لو, جو جتنی جماعتیں آتی ہیں وہیں سے شروع ہوتی ہیں. اس بنا پر علم دین کا رہنا بھی ضروری ہے مولانا, کسی اصلی تعلیم سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ترغیب تو دینے کی ضروری ہے. بقدر ضرورت طلب العلم فرشتوں کا مطلب یہی ہے کہ ہر شخص پر علم کا طلب کرنا ضروری ہے, یعنی جو فرائض اور عقائد ہیں اس کا تو علم ہم کو عقائد کے علم نہیں ہے. جب میں پہلی مرتبہ گیا افریقہ مولانا, وہ دربنی میں تھا, یہ جہاں وہاں تھے ایک بہت بڑے جماعت کے آدمی تھے پاریا صاحب, انہوں نے کہا مولانا آپ اس وقت وہ بھی گئے تھے, خالی محمود صاحب بھی گئے تھے, سیوں کا زور تھا اس وقت, کیونکہ ابھی آزادی ملی تھی, سیوں کا زور تھا. تو پاریا صاحب کے میں ٹھہرا, تو انہوں نے کہا مولانا آپ عقائد کو بیان کیجیے گا, بہت کام بن رہا تھا, عقائد کو بیان کیجیے. میں نے کہا ہر باقی جماعت کے عقائد ان کے لڑکوں کو یاد ہیں, ان کی عورتوں کو یاد ہے, ہر باطل جماعت جو گمراہ جماعتیں ہیں ان کے بال بچوں تک کو یاد ہے. یہ ہمارے لوگ ویسے ہیں کہ ہم ان کو خود ہی یاد نہیں ہے, بال بچوں کو یاد کرائیں گے, اس میں تقریر کیا میں نے. بہت خوش ہوئے وہاں پاڑی ایسا, بہت خوش ہوئے. اور لوگوں نے کہا ہم لوگ تو اب تک جانتے ہی نہیں تھے کہ ہم سندر جماعت کے عقائد کیا, ہم جانتے ہی نہیں تھے. تو عقائد علامہ شاہرانی فرماتے ہیں کہ ہرگز ہرگز ایسا نہ کرو کہ اعمال تو تمہارے پہاڑ جیسے ہوں, نماز روزہ کیا ہے پہاڑ جیسے ہوں, اور عقیدہ رائے کے برابر ہوں, وہ عقیدے پر وہ اعمال ٹک نہیں سکتے, گر جائیں گے. عقائد کا عقائد جب کمزور ہوں گے تو اعمال کا بھی کوئی درجہ لے جا جائے گا. بہرحال فرماتے ہیں اللہ کے اس کل نعمت اللہ کی اس کو تم یاد کرو. دیکھیے کتنی میں مختصر میں سنا رہا ہوں, بہت بڑی مشکل نعمت اللہ علیہ اس کو تم آدھا تھے بنی نذیر بنی قدر کی طرح بنی قریظہ جنگ چلی آ رہی تھی, یہودیوں کی جماعتیں ہیں جنگ چلی آ رہی تھی. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک کر دیا, ملا دیا, الفت پیدا کر دیا, محبت پیدا کر دیا, ایسی تعلیم کیا کہ تر ہوئی باران سے سوکھی زمین, یعنی آئے رحمت للعالمین آنے کے بعد جو بداخلاقیوں کی فضا تھی لو چل رہی تھی, بداخلاقیوں کی لو چل رہی تھی, آپ نے اپنے محبت اور تعلق اپنے تعلیمات کے ذریعے سے نصیب صحت چلا دیا ہے, نصیب صحت شادی چلا, سب لوگ مطمئن ہو گئے. فرماتے ہیں کہتے ہیں دونوں قبیلوں کہتے ہیں تم اللہ کے نعمت سے بھائی بھائی بن گئے, تم اللہ کے بچے اور تم دوزخ کے گڑھے کنارے بچے, اللہ نے تم کو بچا لیا, اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دیا. میں یہ کہتا ہوں ادھر سے کہا تھا یہاں کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے ٹکڑوں کر دیے, اشارہ کیا دو ٹکڑے ہو گئے. چاند کیا ہے, جسمی تو ہے, جسم کے اندر حضور نے کیا کیا شک پیدا کر دیا اپنی انگلیوں سے, اور حضور نے اپنی تعلیمات سے جن قلوب میں شک تھا اس کو جوڑ دیا. چاند کے تو دو ٹکڑے تھے شک کر دیے, اور جو قلوب اپنے بداخلاقیوں سے شک میں تھے الگ الگ شک تھے متبادل تھے حضور نے اس کو جوڑ دیا, یا اس موجود سے بڑا موجودہ ہے. اگر وہ ظاہری موجودہ تھا تو یہ باطنی موجودہ ہے, وہ اگر جسمانی موجودہ تھا تو یہ روحانی موجودہ ہے. اور نبی اسی لیے آیا ہے, شاید کہ جو ٹکڑے ہوئے کرنے کے لیے نہیں آتا, نبی تو اسی لیے آتا ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو, وہاں محبت پیدا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو بدل دیا, عدم کر دیا اور پسند کر کے گئے ہیں, اب کسی کی ضرورت نہیں اس میں. اس بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے علماء نے, مولانا منت اللہ صاحب عثمانی کہنا ہے, مولانا منت اللہ صاحب عثمانی نے مولانا شاہ رسول اللہ صاحب جایا کہ حضرت اب لوگ اولیاء میں کرامت نظر ہونا سامنے کی بات ہے, اولیاء کے اندر کرامت نظر نہیں آتی, پہلے بڑی کرامات ظاہر ہوتی تھی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات نے کرامات سے مستغنی کر دیا ہے, حضور کے ایسے معجزات اولیاء اللہ کے کرامات کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ معجزات اس لیے تھے تاکہ محدود کیا جائے امت کو. اب محدود کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دین واضح ہے, معجزات سب کھلے ہوئے ہیں. جس کو آنا ہو دین کو آوے نہیں, جائے چل جانا میں چلا جائے. حضرت نے جواب دیا, امام نے تو اللہ صاحب بہت خوش ہوئے. کہا اب کرامات کی ضرورت نہیں ہے, حضور کے معجزات کافی ہیں. میں سنواتے ہیں کہ بات سنو, دونوں قوموں نے اسلام قبول کیا ہے. وہ جنگ کی آگ اللہ نے بجھا دی. اوس اور خزرج میں 120 سال تک جنگ جاری رہی. دیکھیے 120, ہم نے سمجھتے 120 سال سے جاری رہی. جب دونوں قوموں نے اسلام قبول کیا تو وہ جنگ کی آگ اللہ نے بجھا دی, ان کے درمیان الفت پیدا فرما دی. یہ حضور کا اس سے بڑے معجزہ ہے جو شک قمر میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ان معجزات کو سمجھنے کی, ان تعلیمات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق دے. اور آپس میں میل اور محبت سب سے بڑی چیز یہ ہے. نسبت معاملہ تصور کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, نسبت معاملہ و شفقت علی الخلق, نسبت مال خالق اور شفقت علی المخلوق. یہ تصور کا بنیادی مسئلہ ہے, ان دو چیزوں کو کرنا ہے. خانقاہ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سے نسبت پیدا کرو اور مخلوق پر شفقت کرو. خالی نسبت نہیں بلکہ وہ بھی ہے, کیونکہ حضور نے جہاں بھی تعلیم کیا ہے یہ کیا ہے. اور مدعو کہتے ہیں بہت عمدہ کرتے ہیں وہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرو, تعلق پیدا کرو, اپنے بھائیوں سے بھی کرتے پائے گا. یہ میرا اپنے ان دونوں چننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نسبت ما اللہ کے دولت سے رہے, نسبت صوفیہ غنیمت ہے کبرا. ماں شاہ رسول اللہ صاحب سے جب تعلق پیدا کیا علامہ نے, سب سے پہلی یہی بات لکھوا کے بھیجی. فرمایا علامہ کو لکھوائے استاد تھے ان کے, نسبت صوفیہ غنیمت ہے کبرا. نسبت صوفیہ بہت غنیمت چیز ہے, یہ صوفیہ نے اس کو اختیار کیا ہے. تو علامہ تو علامہ ہی, استاد تو استاد ہی. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اخیر زمانہ ہے, اس میں یہ سب تھوڑے نہ رکھا گیا. انہوں بولنے کے آدھی تک کہا, حضرت نے لکھا کہ حضرت نسبت میں اللہ کا پیدا کرنا فرضیت ہے. صحابہ کو نسبت جو حاصل تھی ضروری نہیں کہ ہم کو بھی حاصل ہے, لیکن نفس سے فرضیت ساتھی نہیں ہو سکتی. لکھ دیا حضرت اپنے استاد سے لکھا, نفس سے فرضیت نسبت کی یہ ساتھی نہیں ہو سکتی. جیسے نماز فرض ہے, یہ ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ہم صحابہ جسے نماز پڑھ لیں نبی, لیکن نماز پڑھ جائیں گے نہیں. اسے نسبت میں اللہ فرض عائن ہے, نسبت میں اللہ فرض عائن ہے. اب یہ کہ اس درجے کی جو صحابہ کو نسبت تھی ہم کو بھی حاصل ہو جائے یہ نہیں ہے, لیکن نسبت کی فرضیت کو ساتھی نہیں کیا گیا. لکھ دیا میں نے جواب دیا. بارہ لوگ تو چونکہ شیر بنایا تھا تو انہوں نے بلا تکلف استادی کا حال دکھلایا, استادی کا. اور حضرت نے دکھا دیا شیخوکت کا, انہوں نے وہ استادی ظاہر کیا اور شہر نے شیخوکت ظاہر کر دیا. کوئی تو نہیں, اللہ تعالیٰ افسر سے پہلے ساری اجازت ہی کو دیا. مارا اللہ کے نسبت تعلق ہم سب کو اس سے باہر وقت فرمایا. اب باہم میل اور محبت کا بھی سلسلہ رہ جائے. ہم طریق اخوان الطریق ہم لوگ ہیں, یہ سب کون ہیں؟ اخوان الطریق ہیں. اخوان الطریق بہت بڑے, اس کے بھی حقوق ہیں. اخوان الطریق کے بھی حقوق ہیں ایک دوسرے کے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے آخری وقت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے نسبت سے اور محبت سے اعلیٰ عطا فرمائے. الٰہی مقصود من تُوی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدے. اسی طریقے سے مخلوق سے اپنے اجزاء ہیں, اپنے احباب ہیں, اگر جدائی بھی ہو بے تکلف اس کی جدائی کو ختم کرو, سلام کرو. حضرت ہمارے بہت فرماتے تھے کہ سلام کی کثرت کرو الفت آ جائے گی. فرماتے تھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے درود شریف ہے, اور باہم محبت پیدا کرنے کے لیے سلام ہے. کہتے ہیں تینوں چیزیں ضروری ہیں, نماز بھی ضروری, درود شریف بھی ضروری, اور باہم ایک دوسرے سے سلام کرنا بھی ضروری ہے. فرماتے تھے بہت کہتے تھے کتنی دشمنی ہو ایک بچہ جو کہیں سلام کرو گے کر کے تو جواب نہیں دے گا, اس کو کرے گا. دوسرے میں کرو گے تو تھوڑا سا نرم ہو جائے گا اور تیسرے میں مل جائے گا. یہ بہت فرماتے تھے, اپیل میں بہت اس کو فرماتے تھے کہ سلام کی کثرت کرو. آخر سلام کی کثرت, نماز کی کثرت, نماز کی پابندی, درود شریف کی کثرت. یہ وظیفہ بھی بدلا دیا, تین وظیفہ, یہ نماز اور درود شریف اور باہم سلام. باہم سلام, اب سلام. او عبد الرحمن وَأَتِمُ الدَّعَامَ وَأَفْشُ السَّلَامَ تَدْخُلُ الْجَنَةِ بِسَلَامَ سلامتی سے ادا کی دنیا ہوئے. ایک مسیح علی نے بہت اچھا لکھا ہے کہ دیکھو ہمارا تحیہ جو ہے وہ اس کے اندر بھی اللہ کا نام ہے. جب تم سلام علیکم بار بار کہو گے تو گویا کہ اللہ کا نام بار بار لو گے, اور جب اللہ کا نام بار بار لو گے تو اللہ کے نام ناری ہوگا. مسیح علی نے لکھا, بہت عمدہ لکھا. بہرحال ہم لوگوں کے لیے کام میں سب تعلیمات موجود ہیں. حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہے, حقوق عباد کا ادا کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مایوس کرے جنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اللہ و حضور القلب. تقوی اللہ موتمیری کی روایت ہے. علامہ ابن قیم نے اس میں لکھا ہے کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق العباد ادا ہوں گے. جب ان دونوں حقوق کو ادا کیا جائے گا تو وہ صالح ہوگا اور صالح جنت میں جائیں گے. اللہ نے ابن قیم بارہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بڑی تعلیمات ہے میں کہا کروں گا. اللہ ہم سب کو ان تعلیمات کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اخیر ہے کچھ دل سے دعا بھی کر لی جائے, اگر ایک روزہ مل جائے اللہ کا شکر ادا کیا جائے, گھبرائے نہ جائے, شکر ادا کیا جائے. کل اگر آج چاند ہو جاتی ہے تو دو عید ہوگی, ایک جمعہ کی عید. عید صرف مستمیع عید الوعید وعید السن متما وصل الحبید و یوم العید والجمعہ. تین عید ہو جائے گی, دوستوں سے ملاقات عید کا دن اور جمعہ کے دن, وہ تین عید جمع ہو جائے گی اگر چلا رہے گا. عید الوعید وعید السن متما وصل الحبید و وصل الحبید اور کیا ہے وصل الحبید ویوم العید وہی پڑھا تھا وصل الحبیب و یوم الوعید والجمعہ. اللہ ہم سب کو توفیق دے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ. اللہم صل علی سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک الفوز فی القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنشر العلى انك سميع الدعاء. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کرم سے اتنے روزے رکھوائے. اللہ تعالیٰ نے جس سے کوتاہیاں ہوئی ہوں ہم سے بھی کوتاہی ہوئی گزار کہیں نہیں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی تلافی فرمائے اور آگے تک پھا رکھے, آگے اس کے قضا کی بھی توفیق دے اور قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تلاوت کو, ہمارے ذکر کو, ہماری نمازوں کو, ہمارے آپس میں مل جل کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اپنی محبت یہ کا وعدہ ہے اللہ, ہم تمام محبتوں سے ہم سب لوگوں کو سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ یہ تعداد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے رمضان کے بعد میں یہ ہمارے ایام گزرے, لیالی گزرے, اللہ اپنے ذکر و فکر میں اپنے طاعات میں گزارنے کی توفیق برحمت فرمائے. معاشی سے گناہوں سے بچنے کی توفیق برحمت فرمائے. تمام دنیا میں حالات بد سے بدتر ہیں مسلمانوں کے لیے, اللہ تعالیٰ خوشحال بنائیے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے, مسلمانوں کو عافیت عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے میں اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین.